Halis Karabindi. Bazılar Olistan sevarlar. Bir kun keladi. Va ha, biz ham sevgan edik deymiz. Kech aytilgan haqiqatlar qanchalik to'g'ri bo'lsa-da, shunchalik samarasizdir. Tark etilganimni qanday tushuntirsam ekan? Lablarim bilan so'zlarim orasiga bir pichoq sanchilgan u, men har gapirganimda tilimni kesyapti deyman. Menimcha bu yangi chiqqan bir yozuvchining o'qigan kitoblardan terib-terib o'g'irlab yozgan uzun yuluq jumlaga o'xshab qoldi. Men tark etilganimni tushuntirmoqchi bo'lib, nega bular haqida gapiryapman o'zi? Ha, aslida mavzudan u qadar uzoqlashib ketmadim. Chunki sassizlik bo'lgan yoki bo'lajak voqealardan avval yuz beradi. Oldin jim bo'lasan. Baqirishdan avval butun kuchingni to'plab jim bo'lasan. Og'zingga katta toshni solasan va qorningga qo'llaringni qo'yib bardoshing yetguncha chidaysan. Ovozing seni tark etmasligining oldini olishning eng samarali usuli sukut saqlamoq. Agar bu qo'lingdan kelmasa, demak hammasi tugadi degani. Tugabdi bardoshing, kuching. Agar sen gapirsang, dunyoning eng katta urushi boshlanishini bilsang ham pinagingni buzmaysan. Faqatgina bir xarobaning ostidan chiqish yo'lini izlaysan, xolos. Ulkan devorlar ustingga qulagan, g'ishtlarning orasidan ko'rinib turgan o'likning qo'li esa senga tegishli. Ammo bir binoning kichik tirqichidan oqib kirayotgan nurdan ham so'rashing mumkin. Tark etilishning nimaligini. Qo'lida ko'ylagi, yoniga boshqa hech narsa olmay, pillapoyalardan yugurib tusharkan, eshikdan bir zumda chiqib, qorong'uda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Ortiga qayrilib ham qaramaydi, yoki ikki kishilik yotoqda necha yillardan buyon yonmayon turgan ikki yostiqdan birning mehmonxonadagi divanga ko'chirilishining nimaligini yotoqxonada qolgan yostiqdan so'rashing mumkin. Birgalikda taom yeyilmaganligi uchun idish yuvish mashinasiga alohida-alohida joylashtirilgan likopchalardan, alohida tayyorlangan taomlardan, dush qilganidan so'ng bir begonaning yoniga chiqayotgandek hammomda ustiga kiyib, azalda seni qattiq sevaman degan erkakka hozir hatto tanasining bir qismini ham ko'rsatishni istamagan ayoldan, bu bizning kuyimiz bo'lsin deya tanlagan bo'lsa-da, o'tgan kunlarni yodga solgan uchun endilikda hech tinglanmaydigan, ustiga ustak nafratlanadigan bir kuydan, onasining tungi klubda ishlashidan xabar topgan 14 yoshli qiziqqon bir o'smir boladan, yoki onasi kir yuvarkan dadasining balkonda boshqa bir ayolga shivirlagan tovushda seni sevaman deganini eshitgan yoshgina bir qizdan, morg eshigi tagida bolasining jasadini tekshirish uchun kutayotgan otadan va hatto uchi yirtilgani sababidan ko'chaga uloqtirilgan bir paypoqdan tark etilishning nimaligini so'rashingiz mumkin. Ishon menga. Hislarim meni sen tomonga yetaryapti. Kimni hayotimda bo'lishini istasam yoki kim men tomon kelishini iroda qilsa, shu hol yuz beradi. Oradan shuncha vaqt o'tganiga qaramay, hatto o'tmishimda ham qolmading deyishning o'rniga, men senga sen hanuz o'tmishga aylanmading demoqdaman. Biz olisdan sevdik.